En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hej Lasse. Hej. Velkommen tilbage i Pilstred. Tak. Du sidder jo på Berlingske Business og dækker danske virksomheder. Du har flere gange været her i programmet og fortalt om SAS, for eksempel. Hvorfor interesserer du dig nu for Coop? Coop er jo sådan en helt grundlæggende vigtig virksomhed i Danmark. Den har 40.000 ansatte og har stor betydning for mange mennesker hver eneste dag, når de går ind og køber ind. De ville så gerne have, at vi blev lidt længere. Det tager kun 5 minutter at handle i Fakta, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. Men det gør danskerne ikke. Altså det, man har brug for at vide lige nu, det er, at Coop er en virksomhed, der er i krise. De har haft et meget stort underskud sidste år og får sandsynligvis endnu et underskud i år. Coop kom ud af 2022 med et tab på over 600 millioner kroner. Et tab på små 2 millioner kroner om dagen. 365 dage om året. Vi har valgt ikke at bare kigge på kortsigtet optimering, men kigge den længere bane. Hvad skal der til for, at vi står endnu skarpere, også på den anden side af den her inflationskrise? Og det ser ikke ud til, at Coop har fået vendt skuden. Hvis det værste skulle ske, og at Coop ikke kunne overleve, så ville det selvfølgelig være dramatisk. Altså, den største konkurs nogensinde, vi har set i dansk erhvervsliv. Det er 40.000 mennesker, der vil miste deres arbejde, og det vil have store sådan strukturelle betydninger for mange provinsbyer, hvor man ikke vil have en butik længere. Så hvad gør Coop for ikke at nå dertil? Og hvorfor ser det ikke ud til at virke? Det taler jeg med min kollega fra Berlingske Business, Lasse Friis, om i dag. Mit navn er Mads Klint. Velkommen i Pilstred. Så Lasse, Coop er på røven, for nu at sige det, som det er. Men inden vi dykker ned i det, kan du så ikke lige fortælle, hvad lytteren har brug for at vide om Coop? Altså for det første, så ved man jo godt, at Coop er en meget gammel virksomhed. Det er helt tilbage fra 1896 med FDB. Farverne er måske lidt moderne efter min smag, men når I kan lide dem, og føler jeg godt tilpas i dem. Og når oven i købet FDB-boligmanden siger, at det er rigtigt med sådan nogle farver, ja, så må vi gamle jo bøje os. Og så er det jo også specielt på den måde, at de har en meget anderledes ejerstruktur end alle andre af deres konkurrenter. Man har den her andelstankegang. De oprindelige brugsforeninger, hvis vi går tilbage til 1800-tallet, de byggede jo på en dobbelt kontrakt med medlemmerne. At medlemmerne hæftede solidarisk for brugsforeningen, og så fik de omvendt dividende. Og man har en overordnet bestyrelse, og så har man sådan en kommerciel bestyrelse nedenunder. Og hvad betyder det for den måde, Coop bliver drevet som forretning? Det betyder, at man ikke har behov for det samme afkast som andre virksomheder. Man skal sådan set bare have overskud, så man har lidt penge til at give til foreningen bagved. Men de der afkastkrav, som ligger for eksempel i Rema 1000 og i Salling Group, det har man slet ikke på samme måde der. Det er Dirk, der foruden den daglige don, desuden uddeler dividende til de damer, der er disponeret dygtigt. Det er altså hovedstadens brugsforening, der uddeler dividenden, og den får de del i den dag, de drager derhen, og meddeleren uddeler, at de vil deltage. Det er da dumt ikke at fordele dividenden. Og så lad os komme til nedturen. Hvornår begyndte det at gå ned ad bakke? Altså man kan sige, at Coop har haft, især de seneste år, haft store problemer, men hvis man kigger tilbage, har de jo aldrig rigtig kunne tjene det samme som deres konkurrenter, og det har især været den her discountbølge, som de har haft svært ved at håndtere. De har haft Fakta, som selv ikke har været lige så effektive som Netto, og siden også Rema 1000. Coop har aldrig rigtig med Fakta-kæden fået knækket nøden til, hvordan vinder man danskernes hjerter inden for det her. Altså det er helt op helt fra 80'erne, og så de sidste 40 år, hvor man har haft problemer med at klare sig på samme måde som konkurrenterne. Hvor meget underskud laver de? De tabte cirka en halv milliard på bundlinjen. 2022 blev det dårligste år nogensinde for Coop, der kom ud med et samlet årsresultat på minus 628 millioner kroner. Til sammenligning så endte Salling Groups bundlinje i et plus på 972 millioner kroner, og Rema 1000 endte også i plus 620 millioner kroner. Hvilket var et resultat, der var bedre end frygtet, forstået på den måde, at man har solgt en del ejendommer, som hjulpet. Så det er ikke supermarkedsforretningen alene, kan man sige. Altså det er, at folk kommer og handler i deres butikker. Det er ikke... Ja, altså man forbedrer, altså, eller undgik et endnu større underskud ved at sælge en masse ejendomme. Ja, så i virkeligheden, så, hvad kan man sige, det man vil kalde kernedriften gået fra, altså at folk kommer og handler i butikkerne, det underskud var endnu større. Ja. Er der nogen god forklaring på, hvorfor? Der er mange forklaringer, men mange taler om den her ejerstruktur, at den er kompliceret for at skabe en effektiv virksomhed. Man har ikke formået at få lukket de butikker, som ikke har givet overskud altid, og koncernen har også haft en lang række brands, hvor kunderne har haft svært ved at finde ud af, hvad forskellen er på de her brands. Men altså Lasse, hvorfor har man ikke lukket forretninger, som ikke kunne løbe rundt? Det hænger jo sammen med, at der er et landsråd, som har lidt andre syn på de her ting, og at man gerne vil være med til i en vis grad at hjælpe de her lokale butikker, som sandsynligvis vil være belukket af Rema og Salling Groupen, fordi de ikke er rentable nok. Så det er jo sådan set en beslutning opfra fra altså demokratisk valgt landsråd, der træffer de her beslutninger. Og det er derfor, man kan sige, at medlemsdemokratiet og den her særlige konstruktion står i vejen for forretningen i virkeligheden. Det er der i hvert fald nogen, der vil sige. Altså, de siger jo selv, at det er en god konstruktion, og der er ikke behov for at tjene så mange penge som de andre. Men problemet er nu, at nu sidder man med for høje omkostninger og alt for mange butikker, der ikke er giver overskud. Og det giver nogle helt fundamentale problemer i den her koncern, som de andre rivaler ikke oplever. Ja, sig noget om det. Hvad oplever rivalerne? Jamen, de kan jo godt lave forretning. Både Salling og Rema er jo veldrevne virksomheder og klarer sig godt, men de er også langt mere effektive i den måde, som de vælger at lukke butikker, hvis de ikke giver overskud. Mm. Og de har også et system til synlædende med franchise-tager, som er mere effektive, hvor de enkelte er meget motiveret for at skabe en god forretning. Så Lasse, vi taler lidt om konstruktionen med medlemsdemokrati osv., men er der nogen personer, er der nogen, man kan pege på og sige, her er de ansvarlige for... I sidste ende må det jo være de personer, der sidder i landsrådet. Det er jo dem, der har valgt bestyrelsen, og dem, der har valgt... Og hvem er det? Det er sådan 126 medlemmer, som ligesom har stillet op til at blive en del af det her landsråd. Så der sidder 126 personer og skal blive enige om retningen? Ja, og man har lidt et årsmøde, hvor man ligesom så vælger, hvem der skal sidde i bestyrelsen, osv. Det er alligevel mange, man skal gøre ansvarlig så for... Ja, det er jo mange holdninger, man skal have ind over, og det er jo, kan man diskutere, hvor effektivt det er, fordi normalt, som deres topchef, Christian Østergaard, har sagt, at det er godt at få mange øjne på beslutningerne, men du vil jo helst have øjne, have nogen, der kigger på beslutninger, som har kompetencerne. Det er jo ikke nødvendigvis godt at have mange til at kigge på det. Det er mere, at du vil have de rigtige til at træffe beslutninger om, hvordan man skal drive den her virksomhed. Så beslutningerne i den her virksomhed går langsomt, tror jeg, og de kan ikke træffe valg på samme måde som Rema og Salling og hurtigt gennemføre nogle forandringer. Og det er jo i en virkelighed, der bevæger sig hurtigere. Jeg så netop Karin Østergaard Nielsen, som jo altså er topchefen i, forretningsbenet. Han sagde til TV2 for nylig, at det aldrig har været hårdere. Situationen er, at det aldrig har været hårdere i dansk dagligvarehandel, end det er lige nu. Har han ret i det? Ja, det har han jo. Det handler jo utrolig meget om pris, at danskerne vælger at gå ind i de butikker, der er billigst, og så er det også noget med placering, altså de ligger de rigtige steder, og der ligger Rema og Netto til sydlandet bedre placeret, hvis man sådan tager en passer og drejer rundt om de her butikker, og så ser man, hvor meget befolkningsgrundlag er, hvad er husstandsindkomsten i de her områder, så ligger de der butikker bare bedre hos konkurrenterne, og det gør bare, at de tjener flere penge. Det var sørme trist. Det er en dejlig forretning, jeg har glædet mig over at komme i. Gennem mange år. Jeg gik i sort. Jeg mangler ord. Jamen, det synes jeg er meget ærgerligt. Jeg kan godt forstå det, til at betragte, at der er så meget konkurrence, men jeg synes, det er ærgerligt. Vi har altid handlet meget gerne i Ivan. Og Lasse, det her med de dårlige regnskaber i Coop, det blev jo for alvor en historie. Ikke mindst her i hovedstaden, da Coop sidste år meldte ud, at de lukker Irma. Vi må jo hamstre lidt Irma-piger, for det er jo helt forfærdeligt, det her. Det er et led i Coops nye strategi, fremtidens Coop, som det hedder. Hvad er planen? Jamen, planen er at gøre op med alle de her mange brands. Man har haft et hav af forskellige brands. Superbrugsen, Dagligvarebrugsen og så selvfølgelig også Irma. Og så ligesom fremover bare have altså en discountkæde, der hedder 365 Discount. Den hovedbrandet Coop, som er Kvickly, det gamle Irma og Superbrugsen. Og så på landet, han har sagt, så er det bare Brugsen, det hedder. Så det er kun de tre brands, man vil have, for at gøre det hele mere simpelt. Og også for at gøre det nemmere for forbrugerne at forstå, hvad det er for nogle, hvad forskellen er på de her butikker. Det er vores garanti for, at der stadigvæk vil være udvalg. Mangfoldighed, lokal forankring og supermarkedskvalitet i fremtiden. Er der også, altså er der nye penge, fordi jeg tænker bare umiddelbart, kan man redde forretningen bare ved at altså simplificere det her med antallet af brands? Jamen, selve omstruktureringen er dyr, den koster mange milliarder, og det er finansieret dels ved ejendomssalg, men også ved et nyt banklån, man har fået. Så det er en meget dyr ting at lave det her, så derfor er det også meget vigtigt, at det lykkes for dem nu. Og den her plan er jo så forholdsvis ny, men kan vi se noget nu om, hvorvidt den ser ud til at virke? Altså, vi har ikke fået ret meget at vide, og der kommer først regnskaber i en måned. Men der er nogle indikationer. Altså, det første er, at kædechefen for 365 Discount-butikkerne, han har givet nogle interview til først til BT og siden til Avisen Danmark. Og i dem kan man godt få det indtryk, at der er meget, meget få af deres butikker, som giver overskud. Det er ekstremt bekymrende og meget overraskende, at han siger det her. Så har vi selv fået noget internt materiale, hvor man kan se, at de første tal fra halvåret viser, altså det er der nogen, der kalder uhyggelig læsning i nogle dokumenter, ja, ja. Vi kan se, men vi ved ikke, hvad det er for nogle tal, der de refererer til. Så lige nu er det spekulativt, men vi kan kun ud fra alt, hvad vi hører, være meget bekymrede for, hvad det er for et regnskab, der kommer her om en måned. Okay, det kan være en ny halv milliard i underskud. Altså, de har selv sagt, at de forbedrer resultater med 200-300 millioner, men er stadigvæk under underskud, men ud fra det, vi hører nu, så lyder det ikke godt. Hmm. Og hvorfor, nu nævner du det her med 365, er det særligt den, man er bekymret for, den kæde, altså discount-delen? Ja, altså fordi den er jo central, fordi der er så hård konkurrence på discount-markedet, og så også fordi, at de har ikke været særlig gode til discount, Fakta har ikke været en særlig stor succes, så det er meget vigtigt, at man får den her discount-kæde til at fungere, så man kan konkurrere lige direkte ind mod Rema og Netto, som er deres hovedrivaler på det her område. Men kan konklusionen så ikke også bare være, det kan vi ikke finde ud af, vi stopper med discount? Kan man drive forretningen kun på de andre ben? Altså, i princippet kan man jo godt, altså, fordi man kan sige, der er mange superbrusende og kviklige fra det gamle struktur, som er rimelig effektive og veldrevne mange steder i landet. Der har man mange dygtige købmænd. Så det kan jo godt være, at man ender med at sige, at det er simpelthen et marked, vi ikke kan finde ud af. Så sælger vi 365 til, hvad ved jeg, en udlandsk køber, måske Lidl, der har en meget lille andel i Danmark, og så opgiver vi helt det her. Men det vil så være kæmpe, kæmpe nederlag, en kæmpe fiasko for dem, fordi de har investeret rigtig, rigtig meget i det her, og de har sat meget op på, at det her kommer til at fungere. Så kommer vi selvfølgelig også ud med et Coop-koncern, der er meget, meget mindre, helt andens betydning i Danmark, hvis man gør det her. Men Lasse, der er nyt blod på vej til Coop. I midten af januar kom det frem, at Pernille Skipper er opstillet som ny bestyrelsesformand. 39-årig Pernille Skipper er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2011. Samme år blev hun medlem af Folketinget for Enhedslisten, hvor hun så sad frem til 2022. Hun er nu politisk kommentator på TV2, og nu står hun jo så altså til at blive indstillet som formand her. Det vil give hende et honorar på omkring 1,2 millioner kroner om året. Er det en magtfuld post? Altså hun får jo posten, den allerøverste post i Coop-koncernen, som er landsrådets bestyrelse. Nedenunder der ligger der en anden bestyrelse, som er en mere professionel, kommerciel bestyrelse, som skal lede og stå for virksomheden. Men i sidste ende er det jo Pernille Skipper, der har det overordnede ledelse. Det er hende, der kommer til at skal lægge linjen. Ja. Vi ved jo ikke præcis, hvad hun vil gøre, fordi man kan jo godt forestille sig, at hun kommer ind, fordi hun er stærkt retorisk og kan tale om nogle af de her ting, som medlemsdemokrati, sunde fødevarer, den slags. Men det er jo ikke sikkert, at hun får så meget indflydelse, eller vil have indflydelse på selve driften af virksomheden, og hvordan man kommer til at tjene penge. Og hun kommer jo til, så vidt jeg forstår, uden modkandidater, så vi ved, det bliver hende, og hun starter hvornår? Hun bliver valgt på landsrådet, der er 19. og 20. april. Så det er lige om lidt, hun starter? Ja. Hvad siger hun selv om, hvordan hun vil gå til opgaven? Altså, da jeg interviewede hende, da hun blev udpeget, der handler det jo meget om, at man skal ligesom styrke medlemsdemokratiet og have flere sunde fødevarer. Altså, det er ligesom de to kerner, som hun mener, som hun siger, kan få flere til at gå ind i Coop-butikkerne og tage indkøbskurven. Men det er jo selvfølgelig, kan jo godt være, at det kan virke, altså, det kan godt være, at der er nogen, der vil sige, at det er spændende, men vi ved jo ud fra al analyse viser, at danskerne går ind og køber der, hvor det geografisk passer dem, og især der, hvor det er billigt. Så at det lige pludselig skulle vælge ud fra nogle andre ting, det er muligt, at der er nogen, der gør det, men den store del af den danske befolkning gør ikke lige nu. Så der skal virkelig ske noget, hvis den der plan den skal lykkes. Ja, det lyder jo ud fra, hvad du fortæller, med meget, meget hård priskonkurrence. Måske en lille smule urealistisk. Hvad er din vurdering? Altså, er hun den rette til at vende skuden for Coop? Altså, man kan sige, at Lars Fournier, der stillede op til formandsvalget der i, for, hvad var det, 2018 eller sådan noget, erhvervsmand, og ham talte jeg også med om det. Han mener jo ikke, at det er hovedet ikke den vej, man kan gå. Altså, det her handler simpelthen om, at man skal have nogle effektive butikker, og man skal konkurrere direkte med Rema og Netto, og det gør man ikke ved at love sundere fødevarer og mere medlemsdemokrati. Det er ikke den måde, man vinder konkurrencen på det her marked på lige nu. Og hvad med alle de her, du fortalte i starten om alle de her butikker, der i virkeligheden ikke rigtig løber rundt, men som Coop alligevel holder liv i, fordi man har det her medlemsdemokrati osv. Har Pernille Skipper sagt noget om, hvorvidt hun har tænkt sig at holde liv i dem? Det virker jo til at være det, der er en stor møllesten. Det har hun ikke sagt specifikt, men man kan sige, at der er en del af de, lokale brugere, der er muligvis, vi ved det jo ikke helt, men det er jo meget muligt, at de ikke tjener penge. Altså det siger alle kilder i branchen. Normalt, altså hvis det var Rema eller Salling, der havde de butikker, så ville de sandsynligvis lukke dem. Men det gør man ikke, fordi at man har den her struktur, hvor medlemmerne et eller andet sted har stor indflydelse på det. Og jeg tror, at Pernille Skipper vil have svært ved at gå ind og få, altså med den rolle, hun har, og lave sådan en dramatisk nedlukning af de mest ikke rentable butikker. Det må vi jo se, om det bliver nødvendigt på et tidspunkt, men om det er hende, der kan gøre det, det kan man godt være tvivlende over for i forhold til hendes sådan, rolle. Og så er vi ved at være fremme, hvad kan man sige, ved det nye, det som du lige har skrevet sammen med dine kolleger Emil Borask og Nikolaj Vore. For der er jo, som du også lidt har sagt, en række eksperter, som er meget bekymrede over den situation, som Coop står i. Fortæl lidt mere om det. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her regnskab, der kommer om en måned, altså alle, der kigger på det, de er meget, meget spændt på, hvad det viser. Altså, kan vi se tegn på, at der er forbedringer i 365 og i Coop-koncernen? Det taler de så om her. Og så er der sådan hele sådan udrullingsplanen, altså det med, hvor man omstrukturerer hele koncernen fra de 8 kæder til de 3, det tyder jo også på, at det går meget langsomt. Altså vi har ikke set ret mange af de her nye Coop-butikker nu. Vi kan stadigvæk se Irma ligge rundt omkring, selvom det skulle være lukket alle sammen i 23. Der findes også både Superbrugsen og Kvickly og mange steder i landet stadigvæk. Så det virker jo ikke så meget, at det er en proces, der går særlig hurtigt. Mm. Og det er jo måske noget, det, der er vigtigt lige nu, det er at få lavet den nye struktur så hurtigt som muligt, så man kan gå i gang med den rigtige konkurrence mod de her konkurrenter. Er der noget bud på fra eksperterne, eller har I fundet ud af en forklaring på, hvorfor det går så langsomt med at lave det? Altså få udrullet den der fremtidens Coop og få lukket de gamle brands ned osv.? Ikke andet end, at det er bare en meget kompleks butik, eller kompleks proces at lave de her butikker om. Altså det er ikke bare lige at gøre det. Man har lavet en del 365-diskravene om, altså de gamle faktaer. Men jeg tror også, man er bekymret. Hvordan reagerer folk, der normalt har købt ind i Irma? Hvordan reagerer de på, ligesom der står Coop på? Og der er jo også Kvicklier, blandt andet i Jylland, der har sagt, vi vil ikke hedde Coop. Vi vil beholde vores navn. Så jeg tror, der er masser af udfordringer for dem. Der er forhandlinger med lokale Kvickly-chefer og alt muligt, som gør, at det lige nu er svært for dem. Og så først og fremmest, så er det hamrende dyrt. Det er virkelig, virkelig dyrt at lave de her butikker om. På et tidspunkt, hvor Coop fattes penge. Ja. Mm. Så det er jo en anden ting. Altså, hvor meget likviditet har de egentlig tilbage? Det ved vi jo heller ikke helt ret meget om, faktisk. Og hvordan det må være, det er jo en sjov måde at drive en forretning på, Lasse, at nu har bestyrelsen og direktionen fremlagt en strategi, og de siger, at det er sådan her, det skal være. Vi lukker Irma, vi lukker Kvickly, det der. Og så dem, der så, man kan sige, skal gennemføre det, de siger bare, nej, vi vil stadig hedde Kvickly, altså glem det. Ja, det er jo en kæmpe udfordring, kan man sige. Fordi der er jo nogle af dem, der ikke har det her, hvor de kan gøre det hurtigt. Men der er jo Kvickly-butikker, som især i Jylland, hvor der virkelig har lov til at gøre, hvad man vil, og man er franchise-tager til det her område, eller den her butik. Og det er klart, at hvis de har en super god forretning, så er der ikke nogen særlig grund til lige pludselig at ændre noget. Hvorfor skulle de gøre det? Alle kender Kvickly i den her jyske by, og hvorfor skulle de lige pludselig begynde at kalde det noget andet? Så altså, man kan bare sige, at alle dem, der var glade for deres Irma, de savner en gæv jyde, simpelthen. Ja, ja det har så ikke været. Altså, Irma eller lukker, det er der ikke nogen tvivl. Der er nok ikke nogen af dem, der fortsætter, selvom man må sige, at det er forsinket. Altså, vi må undre os over, hvorfor der stadig ikke findes nogen Irma. Det må vi bare undre os over. De skal nok få vredet armen om på dem. Det tror jeg helt. Altså, som vi forstår det, så er i, tror det er slutningen af april, der er de sidste lukket. Men det må vi jo se. Godt, så vi venter spændt på det her nye regnskab, Lasse. Du sagde i starten, at man jo regner. Vi forventer et pænt stort underskud igen, et par 100 millioner eller noget af den stil. Det vil være en positiv, hvis det kun er et par hundrede millioner. Det må vi håbe. Mindst et par hundrede millioner. Flere hundrede millioner. Ja, så vi ved jo, at de har jo allerede sagt, at de regner med underskud. De har sagt et væsentligt mindre underskud end i 22, ikke? Okay. Hvor længe kan det her fortsætte? Så det handler jo om, hvor meget kapital der er i virksomheden. Og de har jo en egenkapital på, jeg tror, 2,9 milliarder ved seneste regnskab. Men den bliver jo mindre og mindre hele tiden. Så kan de gøre det, at de sælger ejendom, og på den måde får lidt bedre resultater. Men de kan jo sidste ende være tvunget til at sælge for eksempel 365-kæden til en udenlandsk køber eller sådan noget. For at overleve. Ja. Fordi det man skal huske på med Coop, det er, i modsætning til mange andre virksomheder, så har de ikke nogen ejere, der har nogen penge. Så man kan ikke sådan forestille sig, at der bliver skudt kapital ind fra ejerne, som man for eksempel kunne gøre i Salling Group eller andre steder, Rema eller sådan noget, hvis det virkelig var slemt. Ikke? Så man har ikke nogen, man har ikke en rig ejer til at redde dem. Og hvad hvis vi nu bare leger med det scenarie? Vi har jo talt om, at de kan ikke bare blive ved med at sælge ejendommen. Man kan sige, så kan de prøve at sælge 365. Så hvis de ikke får vendt skuden, hvad er så den ultimative konsekvens her? Altså, der er ikke noget, der tyder på en konkurs. Der er masser af ting, man kan trykke på. Altså, det, så der er slet ikke noget, der tyder på det i de næste kommende år. Men det er jo klart, at man har en virksomhed, som ikke tjener penge. Det kan man jo ikke blive ved med. Altså, så på et tidspunkt, så skal der jo enten ske det, at man begynder at tjene nogle penge, eller også så er det jo, så kan man ikke forestille sig, at det fortsætter. Og hvad er det mest realistiske scenarie? Altså, er det en god portion af de her 40.000 medarbejdere i Coop skal finde noget andet at lave? Skal over til Salling Group eller til Rema 1000? Altså, jeg tror, altså i første omgang vil man blive ved med at sælge ejendom, og så tror jeg, at hvis det virkelig var så slemt, så vil man begynde at overveje at sælge den her 365-kæde og få noget af det væk. Så får man selvfølgelig en meget mindre virksomhed. Så kan det godt være, at man skal gøre noget ved de brusner, der ligger rundt omkring i byerne, som ikke tjener penge. Og man virkelig skal blive ved med at hjælpe dem. Men under andre omstændigheder vil det så være helt andet Coop-koncern, en meget, meget mindre Coop-koncern. Og det danske dagligvaremarked kommer til at se helt anderledes ud. Lasse Friis, tak fordi du kom i Pilstred. Tak for det. Det var dagens Pilstred fra Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Mads Klint. Coop havde ikke svaret på Berlingskes henvendelse for en kommentar, da vi optog programmet her. Men følg med inde på berlingske.dk. Om lidt er det påske, og i påsken har vi nogle helt særlige programmer til dig, inden Pilstred er tilbage på sædvanlig fasong efter anden påskedag. Vi høres ved. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.